seksu, seksu im potrzeba. Maria Skłodowska kieruje się, przed tobą rozbiera. Ten tak ma głowite atomowe, a w dupie magiczny ma liczy Geigera. W dupie magiczny ma liczy.